Domingo 13, ¿qué te parece? S'avecina una majarada, diumenge 13 de juliol 2008. Contrabandits, senyors, senyores, majares, majestats, estem aquí els majares un diumenge més, assemblea majares. Avui amb el que majares es refereix més en singular, perquè com es va avançar la setmana passada, Eduardo Manos Tijeras no estarà aquest diumenge, tampoc ho estarà el proper, i de fet tardareu bastant temps en poder tenir-nos els dos aquí reunits en l'assemblea majares, perquè ens anirem tornant una mica per vacances. Per tant, està un servidor... Resto Chemajara a la taula de controls, però això no vol dir que estigui sol ni molt menys, i avui anirem tenint bueno, una sèrie de majares majestats invitats que aniran desfilant per l'estudi. De moment, per exemple, tenim el Nachete, que s'acaba de sentar ara mateix i que pues, tomarà possessió de su micro. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ui, bueno, jo veu que els micros tenen alguna dificultat per entablar-se. Bueno, doncs amb el Nacho... amb un servidor i amb els alguna part dels espectres que ja que ahir no vam poder tocar pues es volen una mica refer d'aquest mal tràngol, pues estarem aquí acompanyant-vos. Això és l'assemblea Majares en el 91.4 de Contrabanda FM del dial de Barcelona i a www.contrabanda.org, emissora lliure, no comercial de la ciutat de Barcelona. Això és en directe fins a les 9 del vespre. Sisenes festes populars del Raval. El Raval resisteix. Del 10 al 12 de juliol. Dijous 10, a partir de les 7 de la tarda, a l'Institut Miquel Tarradell, xerrada sobre el barri. Divendres 11, a partir de les 7 i mitja, passe de curs a la Casa de la Solidaritat, carrer Vista Alegre, número 15. I a la nit, festa amb poesia, contacontes i música, al Colmado, carrer de la Cera, cantonada amb carretes. I dissabte 12, el dia gran, a partir de les 12, xupinazo, tallers, ping-pong, paella popular, i a partir de les 3 i mitja, música en directe, amb cantautores, hip-hop i candombe. I a partir de les 10, cabreo, nous espectres e insert show. Tot això retransmès a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, al 91.4 de la freqüència modulada. Dissabte 12, als jardins de les Voltes d'Encires, a la plaça d'Avinguda Drassanes, dels Bombers. No tiene pérdida. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Guapa chanca bien vestido aparece. Contrabandits, majares, majarades, benvinguts. Diumenge 13 de juliol, un número 13 más, no sé per què sempre molts diumenges cauen 13. Nos tornem a estar aquí, ja ho diem, 2 hores en directe avui diumenge i en diferit dijous de 10 a 12 del migdia. Bueno, el Nacho que s'ha presentat i ara té un micro ja que no s'acopla. Eso, espera, espera. Pero ahora sí que listos. Okay. Sí, ya... Bueno, hoy hablaremos también de una gran noticia contrabandística, ¿no? Sí, eso. Lo avancemos. Avanza un nombre, al menos. El naranjero. El naranjero. Que empieza a funcionar a partir de los lunes, ahora. I tanto. A ver, a ver. Bueno, pues després us explicarà el Nacho una mica de què es tracta aquest projecte nou que ha arribat a contrabanda. Bueno, i després tenim a dos invitats més, que ja també comencen a ser força habituals, que es presentin ells mateixos, no? Qui tenim aquí? Marc Espectre. I Cati Whisky, sense acoplar-se. I que no ha portat whisky. No. Però ha portat... Algú ha portat. No, no, aigüeta. Avui aigüeta. Sempre ha portat algú, la Cati Whisky. I algú d'alcohol, ho podem dir directament. Sempre ha portat algú. Molt bé, doncs a més, bueno, estarem compartint el programa d'avui mentre els hi enviem molts petons als rizomes que sempre ens calenten les cadires, ens les trobem aquí calentetes i amb un ambient agradable, l'estudi, i us emplacem a que hi participeu en aquest programa perquè ja sabeu que sense vosaltres què seria dels Majares. 93-317-7366 93-317-7366 i per acabar de posar-nos una mica ja a tono, fiquem una cançó per donar-nos temps, una cançó punk popera peruana. Jo se la vull dedicar a mi prima, tinc diverses, però n'hi ha una que bueno, complir anys, i com que la gent es va fent gran i a vegades això li fa una mica de paneta, però no es dona compte que així ens queda molta joventut al cos. Pues per això, uns quants volts, i concretament 6, de crec que un peruano molt marxós, Virito, per allà. Virito, que te robaste, te lo fumaste y te soñaste. Y cuando estabas volando por los aires, tu viejo te apalló con las manos en la mata. Solo a ti no va a decirte una cosa. Trataré de ayudarte. Te mataré a dentro de historia, reformate. Trataré de no matarte. Si voy a contar tu madre, ya me llegaste. Es exquisito que te tomaste en el recreo de la ampalle del pelado. Bueno, contrabandits. Aquests eren els 6 voltios, aquesta banda punk peruana. Segur que no habéis escuchado música punk popera peruana. El concepto de punk puede ser muy amplio, eso estamos todos de acuerdo. ¿No, oi? Sí, sí, no. Sí. No. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. José María. José María. Bueno, doncs, nosaltres venim una miqueta amb el cansanci, la ressaca i una mica la pena del dia després de les festes populars del Raval, que s'han celebrat aquesta setmana i que, com us hem anat ja matxacant en aquest programa i en altres de l'emissora, pues, tenia el seu colofón un dia al carrer, com cada any, que era aquesta jornada festiva en el Parc de les Voltes d'en Cires, al costat dels Bombers, on nosaltres traiem la ràdio en directe i ens fiquem a emitir, o almenys a intentar-ho, i altres col·lectius també surten al carrer i s'organitzen una sèrie d'activitats. I, de fet, ahir ho vam fer, nosaltres vam aconseguir després una sèrie de dificultats a emetre en directe, segurament alguns ja ho vau poder comprovar, però malauradament a partir de les 8 es van haver de suspendre les activitats que eren segurament les més lúdiques i que malauradament pues, també es tractava d'un concert entre els quals hi havia els Espectres, que els tenim avui aquí i que, bueno, en part, només un tercio. Sí, bueno, una tercera part. Però que, bueno, en certa forma això servirà com una excusa perquè l'any que ve potser repetiu, no? Sempre que estigueu i aquí... Sempre que ens convideu, sempre, ja saps que encantats. I sempre que el temps ho respecti, no? També. Malauradament això no va haver-hi sort amb el temporal i són aquestes coses que s'escapen al control de les persones, i és que bueno, pues que els déus de l'Olimp es van enfadar i van descarregar i atormentamos a una vecina i se tuvo que anular todo. Però bueno, després anirem desgranant una miqueta de tot el que va ser les festes en els dies anteriors i també us anirem ficant una miqueta pues, bueno, de música d'alguna forma o altra relacionada i explicant una mica també el que va ser la jornada del carrer, perquè tot i que s'anulés el que era els concerts i bueno, tots els actes de la nit, sí que durant el dia es van poder portar a terme. Doncs bueno, això va començar el dijous i ja va ser una xerrada que es va fer per primer cop en un centre educatiu, en aquest cas a l'Institut d'Educació Secundària Miquel Tarradell, amb unes xerrades amb diverses persones implicades o que treballen en el barri, com pot ser un treballador del CAP o com podia ser un dels professors d'aquest propi institut, però també amb algú de la comissió de festes i al mateix temps del col·lectiu de la solidaritat amb la rebel·lió zapatista, que era un dels col·lectius organitzadors, i també amb una persona vinculada a una associació que es diu Lícit, que treballa amb treballadores sexuals i que precisament pues, és en certa forma la realitat pues, més presents al barri, no? No direm problemes, que per molts veïns o moltes institucions sí que ho són, però agradi o no a la gent sí que és una de les realitats. Pues aquesta part potser més sèria o menys festiva pues va ser la que va iniciar les festes el dijous, i després divendres va seguir amb una clàssica mostra de curtmetratges del Raval, que la veritat és que és una cosa que estem molt contents de fer, tota la gent que està allà a les festes, perquè acostuma a tenir bona resposta i de fet va deixant així com un fondo ahí videográfico del barri i de Ciutat Vella bastant interessant, i que us recomano que bueno, un altre any, si no heu vingut, vingueu, perquè sempre surten ahí perles molt xules i documentals bastant interessants. Pues va, jo per no enrotllar-me us ficaré una cançó mentrestant i us explicaré alguns detalls d'algunes de les coses que vam poder ficar. I ficarem ara una cançó molt relacionada amb el barri, perquè l'han fet uns xavals del Raval, que bueno, juntament amb nois que treballen amb ells, amb educadors del carrer, pues van fer aquesta cançó hip-hop, perquè al fi i al cap, com a molts barris de bueno, Barcelona i de tot el món, pues és potser no? La música de la calle ara mismo. I és la que ells van escollir per expressar el que per ells era el carrer i aquest barri. La verdad de la calle. Venga, ja que ahir no va haver hip-hop, per un any, crec que potser el primer any que ens vam quedar sense hip-hop, ahir amb els micros oberts al carrer les festes, pues ho ficarem aquí. Bueno, i dedicada a tots els xavals que han gravat aquesta cançó i també un dels contrabandistes que està darrere la producció, el Juanca. Vinga, un abrazo a todos. Vosotros, que creyéis que no sería nada en la vida, y aquí me veis en el proyecto de sí buscando una salida, porque soy harto de esa puta vida delictiva. Tengo un secreto, ya me la vi. Somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda de la nueva era, la carrera, la fatiga de un mes de mi vida, cuando hay que parar a respirar. Exit Production presenta. Son nueve chavales de diferentes nacionalidades, a los que la vida les ha dado algunas dificultades. Creo no tienen las mismas ciudades, pero en la calle siempre les paran los mismos fiscales. Ellos viven en barrios marginales, junto a otras familias que no tienen comodidades, con madres solas que cuidan de sus propios padres. Sus maridos se embarcan en asuntos ilegales, hacen lo que sea para sacar la familia adelante. Muchos de ellos en la cárcel encerrados como animales, la gente pobre viviendo con una paga miserable, y en cambio vuestros vestidos de piel son insuperables. Esto es para esas familias que se creen majestades, a los que se pasan la vida en sus mansiones y sus yates, que no se crean por favor tan interesantes. Me presento como Yassin, yo soy así, no soy el King, pero defiendo mi raza como Martin Luther King. Esto no es el fin del mundo, pero soy tan profundo que aunque me critiquen yo nunca me hundo. Aunque al colegio poco fui, a todos mis juicios contra ti, yo siempre asistí, en mi vida tropecé y caí. El sin me ayudó a salir de este pozo sin fin. A Diego entrando lento, si no tenéis amigos lo lamento, el dinero no se lo respeto, eso es cierto, no se puede navegar mal si no hay viento, pienso dejaros mal hasta quedaros sin aliento, hablo a mi gente con el corazón abierto, es si te ayudan loco no te miento. جينا حرقة اسبانيا كلبات وعرف الزنقة ايداز يقول هادوش مكارة الناس كاملة كتفكر خايب احنا جينا ندبروا على كرنا اما راها في المغرب كتسنى هاد الناس ما بغاش يفهمونا مكيش لعصقك حساب درهم عيرك حال الراس عود ثاني البوليس كي ضربوا ضربة دي الحية دي من العين الزرقة كيف ما درنا حرنا الشي والشي وقلت الشي وعين فرشي وانا ماشي كلقاك سي ايو احنا مغاربة جينا حراقة اسبانيا كان باتو غير في الزنقة اللي داز يقول هادو شمكارة الناس كاملة كتفكر خايب احنا جينا ندبروا على كرنا يما راه في المغرب كتسنى هاد الناس ما بغاوش يفهمونا ما كانش اللي عتق كتاب درهم غيرك حال الراس عاود تاني البوليس كيضربوا ضربة الحية دايما العين مزرقة كيف ما درنا حرنا الشي والشي وقلت الشي غير فرشي وانا ماشي تلقى اكسي salgo por la puerta de mi casa veo la gente llorando y luchando estoy harto de esta mierda viajo a Tánger para huir soy un polizón llego a España con mi esperanza existe grosso en mi camino este es mi destino ando en busca de mi objetivo y así es vuelvo a mi camino Suma el tiempo que nos queda, la vida es muy pasajera, se termina la rutina y empieza una nueva vida. Bueno, doncs aquest era aquest xavals del Raval amb aquesta cançó La Verda de la Calle, bastant guapa, i us recordem sempre que si teniu ganes d'escoltar bon hip-hop, pues ahí teniu el Distrito Apache, aquest programa ja que porta un lustre, més o menys, en contra de FM tots els dimarts al vespre, no sé si és a partir de les 9 o així, no ho sé, bueno, si no consulteu www.contrabanda.org. Pues bueno, en la mostra aquesta de curtmetratges, que és algo ja bastant clàssic d'aquestes festes, pues es van passar pues com més d'esperar curs sobre el barri, per exemple, un bastant interessant sobre el cas de la centre social de Valldonzella, que bueno, de certa forma també era interessant passar-lo perquè va ser un dels espais on es van fer celebrar les festes fa 3 anys, en el solar que actualment ara s'està construint la biblioteca de la Universitat Ramon Llull, i en el centre social que hi havia allà on gent que precisament està involucrada a col·lectius que organitzen les festes pues, estava ocupant. I és interessant com el que s'explica en aquest curs, perquè és un cas bastant atípic de sortir de l'ocupació, perquè aquesta gent va negociar amb l'Ajuntament per aconseguir 2 pisos de protecció oficial per persones que estaven en aquest edifici, potser no tan vinculades al moviment Ocupa, sinó com persones, bueno, mares solteres amb fills que també estan ocupant, l'únic que potser no per qüestions ideològiques o polítiques, sinó per pura necessitat vital, i van veure com un mal menor el fet de que aquest col·lectiu de que pogués aconseguir aquesta sortida, que en certa forma ajudava a solventar les necessitats d'aquestes famílies, atípiques, però famílies, i que van veure com una petita victòria, no? Això ja ho discuteix, però bueno, surt en aquest curi, és interessant. O sigui, us recomano veure-ho perquè tampoc és un cas molt habitual a Barcelona. No crec que Madrid lo sea. No. Yo no, tampoco conozco mucho. Sí que creo que conozco algún caso de alguien que le pasó eso, que le pasaron un piso de protección oficial. Pero, después de haber ocupado sí, y negociado. Sí, pero bueno, casi sin negociar, tuvo un poco de suerte ahí. Pero bueno, que aún así sigue siendo... Raro. Político y raro, ¿no? Sí. Yo no lo conocía este caso, sí que sabemos que había habido negociaciones en el caso de Valldonzella, pero bueno, la sortida tampoc, i bueno, va ser curiós. Precisament ahir en una de les entrevistes que vam fer parlant amb gent de PHRP, que és aquesta, bueno, grup de centres socials que estan ocupant a Ciutat Vella i que busquen també una certa sortida política, pues, fent l'entrevista va sorgir algú ahir que estava en el públic i que potser no estava d'acord en la forma que tenien de veure i de portar l'ocupació, i es va haver un petit debat sense arribar ni molt menys a algo más grave, ni tampoc a entrar un debat de fondo, però bueno, va ser curiós, no? Dos formes de veure l'ocupació, una des de la banda de la PHRP, que veien com una possibilitat la negociació i en certa forma bueno, aconseguir uns drets que ells creuen que en el fons la ciutadania pot aconseguir, que sigui suficient, i de l'altra una, no, una altra part del moviment Ocupa, pues que ell és contrari, creu que no s'ha de parlar de cap forma amb l'administració ni amb l'Ajuntament. Però bueno, i després amb altres curses interessants, un que ja n'hem parlat algun cop aquí, perquè ho vam fer gent de la Quimera que vam tenir aquí, es diu Hi ha altres dones, i parla de la història d'un centre social, no sé si coneixereu vosaltres, però també és algo bastant poc conegut. Va ser el primer centre, diguem, cultural o espai cultural per dones que va haver a l'estat espanyol, quan encara hi havia la dictadura, mitjans dels 70, i que va ser el Raval, va ser el carrer Riereta, on actualment hi ha el Guixot, que és una així restaurant bar bastant famós, pues abans era un lloc que es deia La Sal. I això va ser als anys 70, van tenir moltes dificultats al seu moment, i bueno, hi ha unes històries ahí personals darrere molt, molt curioses, i dos persones de la Quimera junt amb altres noies, totes noies, van decidir fer aquest cura així, aquest documental, per donar a conèixer la història i fer una mica de memòria històrica. I bueno, pues podeu, jo crec que si aneu a la Quimera, això ho va dir una de les que ho va presentar, Andrea, va, bueno, va comentar que una forma de veure la part de potser buscar per internet és anar a la Quimera i amb un disc dur i copiar-se'l o amb un CD, i de fet és algo que podeu fer amb tot el material que tenen allà audiovisual i sonor. Hi ha un col·lectiu que es diu Captura, que precisament és la recerca documental i tenen coses xules. Després, bueno, potser és una mica conyazo explicar, però jo crec que són coses que es van passar allà i que són interessants i difícils de veure. Està guai comentar-ho. Hi ha un que es diu Aquí viu gent, que també ve d'una mena de curs de documental, antropologia audiovisual, alguna cosa així, i que, bueno, és curiós perquè parla del tema dels pisos turístics, que aquí almenys a la ràdio diguem que patim en certa forma perquè som veïns d'alguns d'aquests pisos, que són pisos de, per dies, on gent de fora pues, pot pagar més o menys a preu d'un hotel un pis on pot entrar a l'hora que vulgui, utilitzar una cuina i bueno, i fotre's tota la gent que vol, que vist així tampoc és mal plan, en verdad. Però bueno, potser pels veïns i pel model de ciutat que implica pues, no és a l'agrado de tothom, no? I llavors, en el cas que retrata aquest documental, que és el d'una escala del barri gòtic, pues, implica per la gent que hi viu bastants problemes. També ahir es discutia, que era una mica també absurd, que hi ha gent que es queixava, eren veïns que precisament eren gent que havia vingut d'Erasmus i que s'havien quedat a viure, no? Joves italians o francesos, que potser no és el perfil de veí de tota la vida que es veu ahir sobrepassat pel turisme, perquè en certa forma pot tenir punts en comú, però bueno, la realitat era aquesta. També sortia un senyor, alguna senyora gran que vivia ahir de tota la vida i que clar, evidentment, pues que a les 3 de la matinada li vingués algú equivocant-se de pis intentant entrar o que trobar pixats a l'escala, pues, realment li implicava pues, un munt de problemes, d'insomni. Bueno, això és el que parla aquest documental. I després hi ha un que es diu Demolición, que també m'ha explicat, que és de fa bastants anys, més de 15, i surt la demolició, l'enderrocament de part de la Rambla del Raval, que es va construir pues, aquella època, i concretament de lo que era el carrer Cadena, que és un carrer, encara queden en algun lloc ahí pintades i algun petit rètol encara d'aquell carrer que ha desaparegut, que és, diguem, pujant a la banda dreta, o sigui, la Cera de Besòs, i que era un carrer bastant canalla i mític, on queda algun vestigio, com pot ser el bar Atlanta, que és un bar així bastant habitual dels Majares, però que ja, evidentment, amb l'obertura de la Rambla Raval s'ha donat pràcticament per mort. I llavors aquest documental senzillament és gravar els paletes de Molín a ritme de Carmen Amaya, i és graciós com es veu que el ritme ahir de la piconadora i dels martells pues, s'acobla molt amb el flamenco ahir, brutal, és molt guap, és molt peculiar. I bueno, n'hi ha bastants més, jo ja la veritat ja no els recordo. N'hi ha un del Botellón, també sense testimonis ni entrevistes, senzillament són les imatges de la gent, bueno, de foc, de disturbis, de saqueos i de càrregues policials que va haver la nit de fa, no sé si 3 anys, segurament. Bueno, més o menys aquí tots els presents més o menys devien viure aquella nit, perquè tant a Barna com a Madrid i moltes ciutats d'Espanya doncs va haver bastants altercaos, que va ser aquesta nit en què es protestava contra l'enduriment així del tema de vora el carrer. I el cas de Barna, sobretot al Raval, va haver-hi ahir bastants follon i disturbios, i és un gasura allà. I bueno, i bastants més que segurament m'oblido i que bueno, pues algun dia recolliran, esperem, en un DVD. Bueno, i d'ahir ens vam anar a un lloc que es diu... Bueno, vam fer una cosa bastant curiosa, que jo no vaig poder assistir per temes d'organització, que és fer amb una mena de minicercavila amb una noia, l'Àlex, que des d'aquí li enviem un saludo, tocant l'acordeó, ens va portar a Ruïna Amàlia, que és un centre social, era un centre social ocupat del Raval, diguem l'últim que quedava l'any passat i que va ser escenari de festes també l'any passat. Ara mateix és un solar sense cap tipus de vida, i es va anar allà amb aquesta noia portant l'acordeó, la gent es va colar dins del solar, veia un manifest i era un petit, senzillament brindis, com cava brindis a la luna. I després vam anar a un espai que es diu El Colmado. I bueno, ja que va estar el Nacho i jo no ho veia només per la sol, no sé si quieres, no sé si viste algo, perquè era un poc agobiante todo, sí, el bueno, tema el viernes. Era, bueno, era la inauguración, ¿no? De este espacio. Del espacio, y hombre, el espacio era a mí me pareció muy chulo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hacía mucho calor y yo la verdad es que pasé bastante tiempo fuera, ¿no? Estuvo la lectura de poesía de gente de Nicosia. Exacto. Y luego un cantautor que yo ya no vi, no recuerdo, porque es que hacía bastante calor, la verdad. Sí, es lo que tiene aquel lloc y lo que tiene l'estiu, que es que era un lloc petit y poc ventilat. Claro, claro. La gent es va quedar fora, no, sí. No és un espai molt gran, però bueno, la idea és que quan ho vagin habilitant obrin la part darrera. Sí. No, bueno, chulo el sitio, ¿no? És un antiguo colmado, por eso se llama El Colmado. Mm-hmm. De fet, es van fer referències i jo recordo, potser si heu anat, hasta el carrer La Cera amb carretes, recordeu que és un colmado bastant mític, hi havia el senyor Ramon, que era el senyor Bata, que et donava que viures, i bueno, pues, a l'home pues, bueno, ha deixat pas aquesta associació cultural. Bueno, tenim una trucada, a veure si la podem passar. A veure, sí, hola, bona tarda, què en sentiu? Sí? Hola. Hola. Em podria parlar amb la Sony? Ui, que... ets Libi. Com ho saps de tu? Perquè et coneixem. Està sortint, ja, està sortint per antena. Ja. Que vols sortir i comentar alguna cosa per antena també, Libi? No. No, no és passat. No, perquè no sé per què. Vale, doncs pues mira, farem una cosa, no, saps? Jo t'explico per què. Vale, digue'm. T'explico per què, perquè jo no rec en la meva... A casa meva no arriba banda, falta una antena. Llavors no ho estem sentint. Em diu que poso una antena aquí al poble. Ah, és veritat. Bueno, doncs pues mira, ja que ho dius, home, la gent que sou de fora de Barcelona, sapigueu que també hi ha el tema de l'internet. Ja, som... però... Ja, no ho dic potser per tu. Però jo no tinc internet. Algun dia esperem que puguem cobrir tot Catalunya i que no se ponga el sol en nostra... En nuestra señal. ¿En quién tengo tal gusto hablar? Pues amb l'Ernesto Chemajara, amb l'Ernest. ¿Es l'Ernest, tío? Claro. Pues mira, et ficarem una cançó. Et ficarem una cançó i mirarem si hi ha la persona amb qui vols parlar, ¿vale? ¿Qué, yo? Sí, no volies buscar una persona contrabandística. No, jo vull... Has sentit el meu missatge al contestador? Bueno... Perquè has deixat un missatge... Ah, pues no. No especialment. Vull escoltar. Pues ara és mirem si... És per Julián. Pues ara mirarem si estan aquí, d'acord? Escolta. Digues. Ernest, sí? Quan puc parlar amb la Sony? Pues ara és el que mirarem ara, ¿vale? Ara et penjo... I tu no pengis, vale? Val. Pues va, et ficarem una mica de música, a veure si t'agrada. Val. Aquesta música així tan tranquil·la, hem donat aquí una mica de temps. Recordem el nostre telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Per qui vulgui trobar algun rizoma, malauradament ja s'han marxat, perquè tenien una cita, com molts de vosaltres, que és les sessions que es fan a l'espai Jove Eixample, anomenat Casa Groga o Casa Droga pels amics, que està allà al barri de Fortpien, al carrer Libell, amb Marina, més o menys. Bueno, pues això, com deia el Nacho, el Colmado és un espai bastant peculiar, perquè era sí. Aquest antic colmado de queviures. I además lo han mantenido bastante, ¿no? Parece. Sí, se lo han currado. La idea és que sí. Pues, després aquí tenim un document on que han enviat amb una mica de programació i ja us direm a ritme del cantautor, que era el Marcel, pues ja us llegirem algunes de les activitats que fan aquesta associació, que s'autonomenen proveedoria cultural, perquè el que busquen pues, és crear un espai per la gent pueda degustar platos culturals. Ahí, a part de la gent de Nicòsia, companys contrabandistes del dimecres a la tarda, pues va haver el Marcel, el cantautor aquest que ara escoltarem, i també una mica de contacontes amb una noia italiana que recita, no sé si de Sardenya o Sicília, alguna isla italiana, i després un titellaire bastant graciós que fa un número molt curt que el va repetir les festes el dissabte, arrima a Tom Waits, i que és com un títere borratxo bastant graciós. Però bueno, va, us ficarem al Marcel, que és aquest cantautor bastant tranquil·let que va estar allà el divendres tocant, i que també ho havia d'estar de fet dissabte, però bueno, malauradament pues no va poder ser. Si pues us agrada, pues Tom MySpace, que si fa Marcel BCN, pues el podreu escoltar. Venga, sin cabeza. Escoltem el Marcel, us diem una mica la programació de la propera setmana de la sociocultural El Colmado. El divendres 18 a partir de les 7 tindran Aliños y Especias, amb una inauguració de l'exposició de Trish Scofield. Quesos y Embutidos a les 10 a Meter Mortífera, que fa música experimental, i a partir de les 11 fins a la 1, que és l'hora ineludible per cerrar, el DJ Triggers Soundscape, tot això 3 auritos. I el dissabte 19 hi haurà Pescaderia a partir de les 10 amb Tula, una cantant israelí que fa en acústic música jazz i funky. Jo crec que l'he vist, perquè no crec que hi hagi moltes cantants israelis que toquen aquesta música, i jo n'he vist una. I bueno, és així bastant, una veu bastant xula. I després Quesos y Embutidos amb DJ Leux de 11 fins a 1, que és un dels personatges que algun dia vindrà aquí perquè ens explica una mica què fan allà. Tot això 3 euros. El Colmado, que està al carrer Cera 35, al Raval. Més informació www.el-colmado.org, el-colmado.org. Bueno, pues això era aquest senyor, el senyor Marcel. Tenim una nova invitada, Mahara, que bueno, ara supongo se está alicatando, y d'aquí un moment pues vindrà per aquí. Yo como tengo misión limitada, yo creo que es Lorena, si puedes tomar asiento con los tertulianos y presentarte como es debido, se va a agradecer, ¿no? ¿O estás más fresquita ahí el fondo? Bueno, sí, la verdad, en el fondo más fresca, ¿eh? Bueno, però tampoc fa tanta calor ara amb els dos d'allonsis que tenim a contrabanda, no? Amb els dos ventiladors. No, no, sí, está agradable, muy agradable. Pues yo es un sitio que creo que te puede gustar mucho, el Colmado, muy agradable, y que aunque no pudieses ir ahora por fiestas, ya te llevaremos un día, o te invitamos a que vayas. Culeu, carrer la Cera, carretas. Pues ahí es una de las personas o de col·lectius que vam estar entrevistant durant el dia al carrer. També vam estar entrevistant a la gent, bueno, de l'Ateneu Enciclopèdic, que vam fer la ruta llibertària pel Raval, que és una cosa que fan cada any a les festes. També la gent present de PHRP, que hem comentat abans, explicant el seu cas d'intent de desallotjament i de denúncia que tenen al carrer Madalenes. Una persona de l'Ateneu Llibertari, el casc antic, inaugurat fa poc a prop del Foret de la Vergonya, que ens explicava pues, què pretenen fer en aquest espai. I més gent, també algú de la Coordinadora contra la Despoblació del Raval, que anaven vendent síndries per a un euro amb l'objectiu de recaudar diners, per exemple, al judici contra la gent de Ruïna Amàlia, i més gent que segurament pues, ara mateix no recordo, i no recordo tothom. Bueno, alguna persona a Ruïna Amàlia, que també ens explica una mica pues, com va anar el desallotjament i pues, bueno, que han passat amb aquests projectes que hi havia, per exemple la biblioteca Quilombo, que estava allà, pues, ara està a l'Ateneu Llibertari, el casc antic, i no sé, bastant de més gent. Muchos espontáneos també, chavalines i no tan chavalines, que les gusta pillar el micro, i que al Raval pues, n'hi ha bastants d'aquests, i va ser algú pues, bueno, força divertit. També va entrevistar les talleristes que hi havia, vam parlar del Massala, que és aquest periòdic de la Ciutat Vella, i vam fer, jo crec, per primer cop un evento que esperem que repeteixi, que és el karaoke. Sí, vaig participar. Un mes hi vas participar, no? S'està donant tot allà. Ja que no vas poder cantar la nit, almenys, però desfogar-me una mica. Home, arribes a saber i pilles més al micro, no? Es pilla més, sí, jo crec que sí. I va ser curtet, però bueno, això mira un altre any, a veure si tenim més temps per fer més llarg. Està molt bé. La veritat és que si jo crec una cosa que es anirà imposant també les festes populars, alternatives, el karaoke. Bueno, present, no eren tampoc cançons especialment alternatives, però això és la gràcia, no? Populares sí que eren. I bueno, pues, això la gent també s'ho va passar bé. Més activitats que va haver una paella popular i... una activitat és un refrigeri. És una necessitat, quasi. Necessitat. Por, como novedad, decir que había dos. No solo había la vegeta este año. Que son mucha gente a veces se quejaba, igual que ahora la gente se quejaba de que hubiesen carnívora. La gente siempre se queja, en verdad. Sí, para una. I després també vam tenir un parell de tallers. Un va ser de fang amb l'Eli, una companya que ha estat aquí sentada molts cops, de Massala, que es va dedicar pues, a portar el torn i que la gent s'emportés, petits i grans. Jo la veritat em vaig dir que ho faria i no vaig tenir temps, em vaig quedar amb les ganes. Jo sí que em vaig embrutar amb un altre taller, perquè per exemple el vaig fer jo amb una altra persona, que era el taller de sabó, que es tractava de fer sabó amb oli reciclat, i bueno, entre el vent i tot potser no va ser el millor jo per fer-ho, però la veritat és que bueno, va ser bàsicament perquè la gent sàpigués que això es pot fer, quins ingredients Déu pot utilitzar i també quina és la gràcia, no?, d'agafar un residu que tenim com és l'oli de cuinar i que saber que es pot aprofitar per fer alguna cosa, no?, que no tot el que utilitzem a casa pues, s'ha de comprar, també es pot fer com feien les nostres àvies. Això passa amb el sabó i passa amb moltes altres coses, però bueno, hi ha mil formes de fer-ho i la que vam explicar ahir no té per què ser l'única. I després, no sé, més cosetes ahir que jo tampoc recordo, el titallaire que dèiem del Colmado, que fa aquest moment amb el Tom Waits, es deia, que amb el personatge aquest que es deia Frank, ell es diu Davide, i després també, ui, el campionat de ping-pong al final no van fer, que hi havia espontanis allà, i bueno, pues, més coses que potser m'oblido, no? Després hi havia un cantautor que ja el teníem sobre l'escenari, el pobre de Sacato, i que malauradament no va poder tocar. Ell sí que s'ho va trobar ahir de morros. L'any passat sí que el vam tenir tocant, i la veritat jo volia portar el CD almenys per escoltar-lo, però bueno, malauradament no hi ha hagut temps. I després també una cosa que sí que es va fer en certa forma és la música Candombe, que és aquesta música així de percussió uruguaiana, que bàsicament es va fer a rotllo indoor, debajo una carpa superapretados, rotllo pingüinos, i va ser prou graciós. Va ser força també espectacular, no?, el moment de la pluja. Sí, va ser molt bèstia. Però va ser algo así... Bueno, que fue demasiada lluvia, ¿no? De repente, repentino. Pues una, bueno, no sé si ho vam dir, però els concerts que es van anul·lar eren dels Insert Show, que és aquesta banda de versions punk, i que lo gracioso que tienes que les puedes votar a priori. Tu vas votant i les més votades són les que toquen al següent bolo, amb gent, membres de Monstruació i de l'Oci Social, uns nois molt jovenets que es deien Crani o d'Igualada, i després els nous espectres ja habituals, ja sabeu, balades contrabandístiques. I ens vam quedar amb les ganes d'escoltar-vos. Ficarem una cançó, que avui el Mac ens ha portat coses. I jo fa temps que tenia ganes, ho dèiem sempre amb l'Edu, de ficar la versió que feu dels Leño. Sí. I jo intentaré posar-la aquí, l'estic mirant, no sé quin és el títol. Es diu Hoy va a ser la noche de que te hablé. I no sé si la tens a la carpeta de nous espectres o... No sé on està la carpeta, bueno, m'hauria d'aixecar. No, saps què farem? Com que la ficarem després i avui anem bé, doncs jo crec que posarem una cançó vostra, primer original, i després ja buscarem aquesta altra. I jo crec que quina millor que una que vaig escoltar l'altre dia pel primer cop, que és la vostra nova, no? Que sí, Alpa i Noves. Sí, aquesta... Somiant en un caixer. Exacte. Perquè jo crec que... Que bueno, pensant ja que hem parlat del Raval i que hi ha tanta gent, pues que en el Raval hi ha molts barris, però potser el Raval el que més està dormint al carrer, i que precisament amb ells vam estar compartint bastants moments ahir, tant amb les festes, perquè la plaça on es fa, que és a Voltes d'en Cires, és un lloc bastant habitual de sense sostres, perquè hi ha els serveis socials i bueno, hi ha una mica més de permissivitat, com en el bar amb què vam acabar passant 4 hores ahir la nit, també és un bar habitual on van molts d'ells, doncs pues, bueno, pues que quedi ahir per recordar això. No sé, vols comentar alguna cosa? Em va sorprendre bastant, eh? Una mica... Un estil una mica diferent, no? Sí, espectres. Sí, sí, però... Sí, bueno, és un tema que parla una mica d'això, de la gent que viu al carrer una mica i com, doncs, el que és la ciutat i la gent, doncs, fas una mica d'indiferència cap a ells, no? A vegades entres a un caixet, trobes algú dormint i la gent entra igual, vull dir, com si no passés res. Una mica d'indiferència de com et crea com una capa, no? La ciutat contra aquesta... O sigui, va venir... La sensibilitza, no? Una mica. Va venir d'això, que un dia devíeu entrar un caixer i mira, vas pensar fer una cançó o... Sí, també sí, al barri també hi ha gens d'aquest tipus i no sé, fa pensar. A mi és un tema que em fa pensar molt. Se'm fa pensar almenys. Sí, va, són les... altres històries pues, no se les troba tant perquè estan més amades i arconades, però la gent que dorm al carrer, com que dorm als llocs on poden, pues, a vegades aquestes crues realitats que no poden, les quals no pot girar la cara, no? Ahir quan estàvem muntant ens va venir una senyora i ens va demanar que sisplau aquest any, a diferència que ens va traiéssim a l'escenari com si fos algú que, que no se'ls podem fer perquè això és negoci de l'Ajuntament, però que ho féssim perquè l'any passat quan ens vam anar aquella nit es van dedicar indigents a dormir a sota de l'escenari i que es van quedar a dormir i llavors pues, havien embrutat i no els deixaven dormir i que... i bueno, es queixava això, bueno, és el punt de vista del veí, totalment respectable, però ens feia gràcia per dir, ostres, o sigui, el problema és que clar, que es venien a dormir ja, no que anessin a dormir i que no tinguessin lloc per dormir, sinó que ho fessin clar davant de casa teva, que és el problema de sempre, no? Quan en veritat posats a pensar potser millor sota un escenari que sobre un banc, no? Bueno, Somiant en un caixer dels nous espectres, que la podeu escoltar aquesta cançó. Sí, està a MySpace. MySpace. En el blog Mahara hi ha un link a una pàgina dels nous espectres. No és el MySpace, que el tenim una mica més batat a la pàgina, però és a l'altra pàgina on també... És la pàgina web, no? Exacte. Exacte. On, bueno, aneu penjant els bolos. Bueno, ens explicaràs cosetes. Vinga. Ui, ui. Bueno, has vist? Hem fet una mena de barreja amb el Marcel, que també és graciós, però millor us escoltem sols, no? Nous espectres. Com toquen els braços, com toquen els braços, com toquen els... els nassos quan entren a dins del teu llit. Com toquen els nassos, com toquen els nassos, com toquen els nassos quan entren dins del teu llit. Pentines buscant una mirada al darrer, sort que coneixes el cambrer, però t'has perdut en un moment i ara de cop entren tots dos quan entran a dins del caixer. I et torren uns torracollons quan entran a dins del caixer. Vas coix i no ho recordes, que avui no tens memòria. Com toquen els nassos, com toquen els nassos, com toquen els nassos quan entren a dins el teu cor. Nassos, com toquen els nassos, com toquen els nassos. Bueno, aquests són els nous aspectes, aquesta banda de rock en Ratafia, de la Xona i de Sants. Mm-hmm. Us agrada o no el de rock en Ratafia? Sí. Perquè la veritat era, quan em van preguntar quin gènere ficar el cartell, jo els hi vaig dir xolo, al final no ho van ficar. Els de... Sí, sí, sí, me sembla perfecte. És que si no, no sabríem com definir-ho. Doncs, no sé, Dan, per què no expliques una miqueta com van anar els últims events musicals espectrals? Doncs molt bé, últimament hem tingut una mica de moguda amb el tema del track tour, sobretot, que és bastant mogudet, i el tema del Durum Tour. I res, pues, el track tour va ser bastant èxit. Home, explica una miqueta què és això del track tour, perquè no ho conegui. Sí, clar, és bastant graciós. Parlo com si fas... Clar, com si estigués sent amb l'espatran... Bueno, és molt senzill d'explicar. Vull dir, ens pugem a sobre del remolc d'un tractor al poble d'Adalt, és un fet dues vegades. Estem oberts a fer-ho a altres llocs també, si ens creguéssim. Hem enviat correus, històries, però no hi ha forma d'aconseguir-ho. No s'anima la penya, però bueno, és molt senzill. És anar amb un tractor, amb el remolc, i anem fent una cercavida o un cercaquintos o com li vulguis dir per diferents parts del poble i anem tocant sobre el moviment amb, quan ens parem a les parades. Un toro serviria? Un toro? Complicat, no? Ah, no, dir, per a, potser a zones més industrials com sí, a Barcelona, no? Potser seria sí, més a Barcelona fàcil. També seria un puntazo fer-ho realment, però clar, amb el tema com està avui en dia, el tema de la música al carrer, el tema de l'urbana i tots els permisos i tot, ho veig impossible. Bueno, ja no tinc un problema, no, Al? Per allà no hi ha problema, ja és, bueno, com amb, lei, no? Amb l'Ajuntament, és una cosa organitzada i és una cosa que... s'està tolerant. No, sí, no és una cosa que fem nosaltres allà a lo loco, perquè, vamos, si no, podria acabar la cosa... És que has de tallar al carrer, vull dir, un tractor no pot passar... Sí. És que a Barcelona et fiques amb un tractor passant per la Diagonal i... Oh, ja recordo un any a les festes de Gràcia, fa 5 o 6, que algú va agafar un tractor bastant pet i es va ficar a agafar la Major de Gràcia en contradirecció. Hòstia. Però bueno, això ja no era molt tolerat, bueno, ja els més efectes de l'alcohol. Sí. I quant temps porteu fent-ho, Alp, això? No, això és la segona vegada que ho fem. Segon any. Segon any. La conya va ser que aquest any doncs, vam aguantar fins 4 hores tocant, la qual jo crec que per un grup... I conduint? Qui conduïa? No, condueix un noi d'allà del poble, que amb molta precaució, i és una persona molt centrada, potser no com nosaltres, i ho fa molt bé, realment és un professional. I sense ploure, no, més? I sense ploure, clar, si plogués també es fotria, vull dir... Complicat. S'han de tenir... Mm. Però molt bé, molt bé. Una que va estar a punt de ploure, eh? Va estar a punt, me'n sí. Recordo que vam patir també amb el tractor. Sí. I en l'última hora mirant a veure si... si aguantava o no, i no va ploure. Home, ens deies, Marc, que era el primer cop que us han anul·lat un concert per pluja, no? Sí, no tant amb els espectres, porto dos anys tocant, com a títol personal de concerts que porto 5 o 6 anys fent concerts. Bueno, tampoc és que toqui cada dia al carrer, però de les vegades que he tocat al carrer, sempre a vegades ha estat així, així, però mai m'havia passat de suspendre el concert, sempre allà una primera vegada, no? Escolta, ja heu gravat lo del tractor aquest any? Perquè sí, una... sí, sí, està sí, gravat. L'he de muntar. Aquí el tema del muntatge de la Gatti Whisky, si ho porta i... Uh-huh. En breu, en breu. La gent ho pot veure el de l'any passat, no? Jo un tros, o vaig veure fotos, algo he vist no, al YouTube hi ha un vídeo, sí, de, vídeo del primer tractor. Si una cosa teniu és que teniu bastants vídeos penjats, no? Sí, és que m'ha penjat vídeos, tenim la Gatti Whisky. Que deies, això de la pluja, pots dir Guàrdia Urbana 2, pluja 1. Són el promig de cancel·lacions de nous espectres. Si guanya la Guàrdia Urbana, no? De moment va guanyant la Guàrdia Urbana, sí, per 2-1. Home, és que si li tiren pelotazos... Ah, no, és al revés, no? Los Mossos que tiren pelotazos a la Urbana, no? Sí. I que no van a fer con los espectres, no? Sí. Bueno, pues aneu a la pàgina i cotilleixeu, perquè també és graciós a vegades veure els vídeos i les fotos d'un fent el gilipolles, després el concert. I després estàs parlant del Donner Tour. Del Donner Tour, també, el Donner Tour, quan li vulguis dir també... També pues, el mateix, bueno, el mateix, no, bastant diferent. Fem concert a un Durum o un Donner, un local d'aquestos que s'han posat tan de moda i que és un lloc bastant estret per fer un concert, i doncs, com nosaltres els grans som una mica estranyes, doncs hem decidit de muntar aquests bolos, i la veritat que és una festa. Vam fer-ho també la setmana passada i molt bé, vull dir, l'acollida per part tant dels propietaris com de per la gent que balla, doncs, és molt, molt, molt divertit. És algo diferent, sempre tractar de fer algo que sigui una mica típic. Shawarma rock, tu. No, no, a més s'ha de dir que els plats que fa el, bueno, el Javet, el tio del Doner que va poner anem, són boníssims, o sigui, no és el típic Durum Toren que va, Calité, que tenen, no, no, sí, tenen de tot. Quin Durum és? És la Vinguda Icària, número... No recordo, començament de la Vinguda Icària. Està tocant Marina on ha vingut Icària. Marina Icària, al costat. Dreamland. Home, ja només pel nom... Sí, ja incita. Parece una, la casa de Presley, no? Bueno, i què teniu previst aviat un concert aquest estiu? El... Doncs ara ja no, ara ja estem paradets amb el tema dels bolos. Jo ara i la Cathy Whisky marxem a fer el Camino Santiago. Ah, mira, els... Penitència, no? Una mica de penitència, després serà tot l'any de desfase. I ja està, i llavors fins quasi bé tot l'agost. I el proper quin serà llavors de la temporada? Llavors, a l'agost sí que tenim el 26 en principi, en primícia, o som aquí a les festes de Torroella de Montgrí, allà a les barraques de Torroella de Montgrí. Ah, doncs pues ja ho sabeu, la gent Torroella de Montgrí, a l'Empordà, no? Sí, allà el dia 26 d'agost. 6 d'agost, doncs bueno, saps, ja el sistema que us anunciarem, i si no ho vineu ahir el calendari que tenen ells. Doncs va, escoltem una cançó que vosaltres toqueu en directe, que m'agrada molt. Jo, la veritat, amb l'Edu... Aquí sempre especulàvem que eren els Barricada, i després buscant sempre a YouTube, no sé, on Barricada, sí, sí, la noche de que te hablé, i no sortia mai, i era, no, que era de Leño, no? Sí, sí, Leño. Molt bé, un bon grup, no? Sí, un mític. Jo vaig estar votant el dia abans per les cançons d'Inside Show, i la veritat vaig votar algunes de Leño pensant, bueno, almenys escucharemos bon rock, entre els espectres i les versions de Leño, ens vam quedar amb les ganes. Doncs pues bueno, Leño i Rosendo amb la noche de que te hablé. Bueno, doncs aquests eren els Lenya, una de les cançons de tots els nous aspectes. Ens estaven desvelant versions inverossímils que fan. Sí. Bastant gracioses. Però bueno, la gent perquè ho escolti, pues que vingui als concerts, no? Sí, sorpresa. Bueno, parlant de sorpreses, la que tindrà aquesta persona que està trucant, perquè el passarem directament. A veure. Sí, hola, bona tarda. Merhaba. Què ens escoltes? Merhaba. Sí, estàs tocant a contrabanda. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Espectre, però merhaba. Qui ets? Tio, què passa? Ah, està parlant una persona en turc. Merhaba. En turc. Yeah. Has sentit la llamada del durum? He sentit la llamada del durum al kebab i estem aquí al mig del carrer d'Istanbul, a la zona de Pastot, aquí prenent F.S. Pilsen. Ah, F.S. Pilsen. Ah, clar, perquè F.S. Pilsen és una birra, no? Clar, no és un equip de bàsquet. No, és un equip, també ho és, però bueno, també és una estrella de ràdio. I molt bé, ara aquí la família Moreno Laurós acaba de contactar amb el seu informante turca, Avui Kurt, una noia fantàstica i encantadora que ens aproximarà una miqueta a la vida real d'aquesta ciutat. No et fiques en problemes, Edu, eh? I amb això de les noietes fantàstiques a Turquia. Bueno, Ernest, tu no has ningú per dir-me res d'això. Jo em posaré el màgic de posar. I ja saps que jo ara estic una mica baldat i no m'haig de posar molts problemes d'aquesta història. Però bueno, això, la Usgur m'ha fet pensar en que ara mateix hi havia la ràdio i dic, pues trucaré i saludaré. I bueno, ara te la passaré perquè digui hola. Ah. Hola. Hola. English? No, it's on air, no? On air. I don't believe. We have on air. Oh my god, yes. You were speaking about the radio that I listen the radio from here, and what I can say is, okay, just a poem in Turkish. Okay. Los invitados te hagan preguntas en inglés. Because with my level 5, I have some problems to speak in English on air. Okay. I couldn't understand so well because we are sitting in a place that there are lots of bar here. I couldn't understand the last thing that you said. Sorry? Yeah. I'm not able to hear you because there are lots of sound in the street now. No, hi ha molt de jaleo, hi ha molt de jaleo i no sent bé, no sent gaire bé. We are in the most populated square in Barcelona, the Paso Real Square. Okay. Then are well the F.S. Pilsen? What? F.S. Pilsen? Yeah. Yeah, we are drinking F.S. Now. We have the most popular Turkish beer here in Turkey. Okay, very well. Yeah, okay, I... Do you, when you... ¿Le puedes decir que cuando venga a Barcelona la vamos a invitar a este programa? You are welcome to the program next time you're in Barcelona. Okay, it was great to say hello. Greetings from Istanbul to Barcelona. Yeah. Okay, when? Ciao. No, companya de festa, suposo. Espero que ens porti de festa el cada setmana que ve. I tu li deies que feia... Poder explicar una història de què ens ha passat. Ai, quina por. A les nits turques, a la passió turca. Quines coses estan passant. Ah, no, encara res. Ah, va. Hem arribat a 5 del matí. Quan hem arribat a l'hotel, a la mesquita del costat començaven a cantar el bon dia, la primera oració. Ja estic bastant divertit. I clar, li has dit a aquesta noia que feies un programa a ràdio, no et creia? No, ell ha escoltat, ja. Ah, va, estava escoltant, ara. No, ell ens va escoltar un dia, fa molt temps, ja. Ah. Perquè un dia no sé què parlava amb ella per internet, o jo què sé, però em va escoltar. Home, ara que la senyal se sent molt millor. Claro, que la senyal se sent molt millor. Podcast, aquest, ja també. Saps, saps qui hi ha aquí? Fem una ronda ahí de... No, no. No vols saber-ho. Sí, sí, vull saber. Bueno, va, direm aquí... No, bueno, que és... La Lorena, que ha hecho de intérprete. Ah, sí. Bueno, all right. Fantàstic. All right. Tenim aquí una secció... Secció espectral. El Marc Espectre... Tocar, bueno, que t'ho expliqui ahir, que t'ho expliqui ahir. Bueno. Va haver-hi festa o no? No va haver festa. No. Ahir va haver el no... El no concert. Ai, no vau fer l'after a casa meva llavors, no, o què? No, no, bueno, això ja t'ho explicarem quan tornis. Vale. Però bueno, es va anul·lar el concert perquè va ploure... Ja, també hi era encara aquell moment, com el diluvio. Exacto, universal. Bueno. Tenim a Cati Whisky. La Cati Whisky també. Sí. Per ella, Hola, Edus. I el Nacho Camacho. Oh, Nacho i tot, eh? Arrere el naranjito, com se porta. Intentarem que bé. Ara l'explicarem. La Radio Fruta. T'hem ficat una cançó que t'agrada molt abans, de l'Enyo. La que toquen els espectres. I el xerrameco és curat o no? Bueno, va, ficarà el xerrameco. Va, el xerrameco, va. Volia evitar-ho. Va, però li... No tenim més collons que fer-ho. Vale, però li dedicarem, no diguis paraules sexistes. Li dedicarem vale. a la noia que has fet parlar. Molt bé. Vale? Molt bé. Bueno, sí, sí, sí, ho trobarem. Doncs, pues, bueno, Eduardo. Un petó molt gros a tots. El diumenge que ve tindrem aquí, no, oi? No, encara no. Encara no. Però potser fes dir alguna cosa, vale? Fantàstic. Molt bé, ja farem més connexions. Saluts. Xerrameco, tiquismiquis. Xerrameco. Perquè mai si pensinar i em podrien pas anar a llançar. Treballum et treballum per tu recull com a fort. Cantar i balar o fer de Mugagant de Longorier. Maiorie, si l'anguisson, si el sabon, pa de Mugar. Ge de música, et ge de sexe. Thank you. banda, Radio Libre de Barcelona. Maravilloso. Bueno, després d'aquesta cunya tan tropical i benaniega i sobretot meravellosa de Contrabanda FM, doncs continuem aquí. Des d'aquí, bueno, ens ha trucat a l'Ibi, oient Mahara i, bueno, Mahara i ell sol. Doncs des d'aquí també vol enviar un missatge pel Rizomas, especialment per la Sònia i l'Albert, professor Bacterio i otra Rizoma, que le disculpen. Se parece un consultorio, eh? Un poco. Bueno, doncs ja que estem escoltant una cunya de l'emissora, pues ya de a l'Edu per telèfon, que tenim aquí un nou naranjero, un nuevo frutal en Contrabanda FM, y que nos explique el nachete, que es esto del naranjero. Bueno, pues nada, nuevo programa que empezó el lunes pasado, que será quincenal en principio, y que es los lunes de 11 a 12 y media. Y bueno, que yo que empecé en el proyecto me marcho a Madrid, con lo cual ni empecé el lunes. Y espero, bueno, poder ir haciendo conexiones desde Madrid y tal, pero bueno, en principio se quedan Adri y Juancar, que son los que llevarán más la voz cantante del programa, ¿no? Porque ¿de qué se trata el programa? Así más o menos, sin desvelar secretos. Bueno, un poco crítica, ¿no? A esta ciudad, Barcelona, a todas las exposiciones que están haciendo, las barrabasadas arquitectónicas, y demás expolios urbanísticos, no sé, bueno, un poco crítica, ¿no? A la posmodernidad un poco en Cataluña y en Barcelona concretamente, vamos. Y bueno, no sé, yo supongo que eso, que intentaré meter ahí cosillas desde Madrid, ya que estoy allí, pues si hay noticias interesantes. Pues habrá conexiones, ¿no? Corresponsabilidad, sí, fija. Sí, sí, cartas desde el frente. Oye, explica qué quiere decir el naranjero. Pues bueno, el problema fue que en principio teníamos otro nombre, pero coincidía con el de otros compañeros de Contrabanda, así que bueno, rápidamente se le ocurrió a la Adri el naranjero, y bueno, pues nada, era un arma que usaban los revolucionarios antiguamente, una especie de pistola tal, y nos hizo gracia. Bueno, con un poco el eslogan del naranjero, metralleta para el mundo entero, y así se ha quedado de momento. No confundir con naranjo en flor. Naranjero, los lunes. Los lunes de 11 a 12 y media. O sea, mañana en directo. Pero ¿no? Bueno, quincenal. No, mañana no será ya. Mañana no, precisamente. El próximo. Pero pues, quizá grabaréis uno mañana, ¿o no? Sí, mañana creo que grabaremos para contar... uno para el próximo, ya que estoy aquí en Barcelona de paso. Bueno, pues que. Contar con tu presencia. Claro, claro. Aprovechar pues, un poquito. Apúntenselo, escuchen el lunes que viene. Sí, porque además creo que este pasado, bueno, tuvieron todavía ahí de un poco de problemas técnicos del primer programa. A ver si vamos ahí quitándonos las novatadas, que no tenemos mucha idea todavía, pero ahí dando caña. ¿Y estarán todo el verano o habrá algún paréntesis? Bueno, yo creo que sí, yo creo que estarán todo el verano más o menos. Vale, esperemos en breve poder anunciaros que están también ahí en podcast para que la gente se lo pueda descargar poco. Eso a poquito es. poquito a poco. Bueno, ya que hablem de la ràdio, hablem de podcast, sapigueu també que aquest programa els el podeu descarregar en un blog que és majares.contrabanda.org, majares todo con a.contrabanda.org, i que després també altres programes d'aquesta emissora ho podeu fer, i no només en programes sinó en especials i monogràfics. Aneu a contrabanda.org, hi ha una secció fica podcast, i allà esperem en breu poder penjar el que es va gravar ahir el Raval durant les festes, i també les coses que el cap de setmana passat, també les entrevistes, algunes de les que vam gravar en les jornades pel decreixement a Cal Cases i Mascla Peça amb altres persones de Pulperia i de més, doncs allà a contrabanda.org, i esperem que hi hagi més novetats en breu. Doncs va, precisament, bueno, escoltarem un CD de hip-hop que jo no he escoltat i que ens el va portar gent que estava ahir a les festes. Porque aunque no hubo hip hop en directo, lo que sí que hubo ayer era bastante presencia de raperos que se pusieron a hacer un graffiti ahí donde está la residencia de abuelos. Pusieron una pancarta, no hicieron la pared. Y gent que estaba ya pues ahí grafiteando, nos van venir a donar aquest CD. Bueno, nos van donar varios, de fet nos van donar varios de musiquilla, pero bueno, de moment començarem ficant aquest, que a mi no m'ha donat temps a escoltar. Es diu Humildad, el personaje o personajes, no lo sé. Y el CD es diu Despacito y Buena Letra. Yo no sé si també és de gent de Madrid, de Getafe, perquè em sembla que en part està gravat allà. I hi ha una cançó que és la que escoltarem, si us sembla, que es diu Getafe City Stories. Va, en honor al Nacho. Bueno, no? A Juancar, que és de Getafe. Ah, sí, pues va, al naranjero en general. Pues venga, va. Getafe City Stories, un poco de hip hop del bueno. Bueno, supongo. Es un momento, espera que te cuento. Simplemente digo que la vida son momentos. Cuento lo que vivo, pero no vivo del cuento. Arrepiéntete, tente en pie, yo no te ofendo. Voy del palo bueno y con los buenos doy el palo. No tenemos amo, vamos siempre de la mano. Damos grandes tragos y calos a los cigarros. Se me pira el tarro de los pedos que me agarro. No estoy orgulloso, toso mucho cual gangoso. Nada novedoso, en vez de risi dicen roso. Sin hacer alarde, compadre del barde. Enfrente, resérveme tribu una preferente. Oye. Entre tanta tonta y tanto tinte intento pillar un argumento pa' meterla dentro. Haciendo movimiento de caderas, pareces de la otra acera una hortera, pero al final te llevas a la Chucky. Y por mi debuti yo también quisiera me dijeran cuchi cuchi. Un pelote, dos pelotes, tres pelotes, y esperamos que pa'l cuarto llegue el des. Descúbreme ahora que aún no me he puesto de moda. ¿Te imaginas a este notas en la cresta de la ola? Luego dirías, yo con él salía y me vendía maquetas a 2 euros siempre que podía. Son tonterías, sí, pero bueno, son las mías. En cervecería siempre en buena compañía. En otoño María, en verano sangría. En invierno no sé día, cada fin de se lía. Y en primavera barbacoas, tapitas con anchoas, canciones sorterona, la puta chenoa. Un raperólogo al micrófono sin logo, ello. Un trago tocho de ese mocho si me pongo serio. Haciendo SS, ese debo ser yo. Dirás que ya me vale y la madre que me parió. Si el alcohol domina la rutina de los findes, tú también lo pasas, compara con tus compinches. Cuando te hinches, cuando pinches como el meca, me lo pensaré si te pongo en mi discoteca. Yo, cuando te hinches, cuando pinches como el meca, me lo pensaré si te pongo en mi discoteca. Acostúmbrate a empezar desde el suelo, a entrenarte con un boli, ser panoli, coger vuelo, irte bueno. Bueno, doncs aquest eren aquesta gent de Getafe, Humildad, ja estàvem escoltant una altra cançó, Mi Escuela, i anirem escoltant algun altre dia. S'ha estrenat per ser favor un portal de hip-hop, hiphop.es, és, amb alguna gent de contrabanda darrere, no diríem els nombres, però bueno, si us agrada aquest estil, aquest gènere, bon lloc per informar-vos i sobretot llegir textos bastant interessants en torn a aquest mundillo. Bueno, fem una miqueta d'agenda així, anem repartir-ho perquè no es faci així, s'acumuli i després es faci passat al final del programa. Com que hem estat parlant de festes populars del Raval, que no s'hagin culminat, pues us parlem d'unes altres festes que es faran la setmana que ve, que són les del Poble Sec, que de fet diguem que part d'elles ja han començat aquest divendres, però les que són les festes populars realment comencen divendres. És el segon any que es fan, organitza gent d'una associació cultural que es diu La Canadenca i fan doncs, 2 dies de concerts. L'any passat estaven els Subfincirles, per cert, i altres grups. I llavors aquest any, bueno, de fet ahir van venir, també hem estat xerrant amb ells una miqueta i potser ens ajudaran a salvar una miqueta els números de les festes del Raval. I bueno, doncs us en invitem a que hi aneu. La veritat, les festes de Poble Sec en general són unes festes molt xules, a mi cada any m'agrada anar. És perquè normalment són l'any setmana següent a les del Raval, que jo m'he estressat força i després vaig a les de Poble Sec senzillament a disfrutar-les, a emborratxar-me i a oblidar-me d'estressos, pues m'agraden. A més, com que diguem que la meva família em part bé d'allà, pues sempre és algú així que m'agrada. Pues bueno, divendres 18 a les 9 hi haurà contacontes anarquistes amb els 5 nombres, a les 10 titelles amb la companyia Bulubús, a les 11 contacontes amb cotxe i pinxar discos despotric a les 12. I l'endemà dissabte hi haurà un mercat d'intercanvi a les 11, a la 1 i mitja Vermut Popular i a les 9 al concert amb PH, Cerebos Destruïdos, Estorbo i Quarto de Quilo. I hi ha una mica de punk rock. Tot això es farà a la plaça dels Ocellets, al Poble Sec, allà a prop del metro de la línia 3 Poble Sec. I segurament, bueno, mireu, hi ha molts carrers que fan coses, hi ha bars que fan bastantes històries a l'aire lliure. Una que no falla normalment, i jo intento no perdre-me-la, esperem que aquest any ho torni a fer, és l'espectacle de la gent d'Accidents Polipoètics, com segueix fent al carrer Blai. I si no els heu vist, avui us ho remano, perquè és una gran duo de polipoesia, que són brutals, tot i que repeteixen una mica, cada any fan el mateix, val molt la pena. Bueno, doncs una altra cosa us volia comentar, una mica lligat amb la setmana passada. La setmana passada us vam llegir una carta que ens envia una invitada que vam tenir aquí fa un any, que era l'Alma, que és una noia mexicana que està en un col·lectiu que es diu La Barricada Zapatista i que, bueno, doncs la setmana passada, bueno, fa unes setmanes, ella va partir en carn pròpia doncs, la nova política d'immigració que s'està implantant a molts països d'Europa, doncs, de fet a tota la Unió Europea. L'únic que, bueno, Espanya i alguns altres, per exemple, en la votació que l'havia d'imposar, pues, es van abstenir, i potser seran països que encara de moment l'aplicaran més pausadament, tot i que estan obligats i de fet ho faran, però altres països, com sobretot França, ja s'està aplicant amb molta força, no?, la directiva del retorn i d'expulsions. I doncs, l'Alma, malauradament, ho va sofrir en pròpia carn, estava a Alemanya de viatge, de fet, visitant gent, i es va veure ja a l'aeroport de Frankfurt retinguda i expulsada. Més, en una carta que ens va enviar, doncs, la va enviar així la setmana passada, la veritat, un testimoni així bastant heavy, però tot i lo xungo, doncs, també mantenia el sentit de l'humor i sobretot la ràbia, i ens deia que segurament si els alemanys haguessin guanyat l'Eurocopa, pues, no li hagués hagut de passar aquest trago, perquè va ser el mateix dia. Però el cas és que bueno, aquests dies a les festes del Raval, trobant-nos amb la companya que la va acompanyar aquí en aquest estudi i explicant-nos una mica més de detall, pues, bueno, pues, encara més ràbia ens veia, no?, sentir la història i com l'ha viscut, i que de fet només és un exemple més de, pues, de com pues, està donant, no?, que molta gent que això ho està patint, no? Si només ens quedem a vegades amb les grans notícies i tot, pues darrere ja sempre ho diem, no?, històries personals, dient que això ho està sofrint, i també aquí a Espanya. Llavors, pues, per això ficarem una cançó que precisament un altre Mahar ens ha enviat, és el Pablito Terrores, del qual també us hi hagin missives a vegades, ell està a Bolívia, i Bolívia precisament és un dels països on s'està parlant més d'aquesta nova política europea, perquè almenys a Espanya ara mateix, pues, és una de les comunitats més present, la boliviana, i de les que més creix, i saben que, bueno, Espanya també aplicarà, no?, aquesta política restrictiva. I llavors, precisament, un dels pocs governs que realment ha estat molt contundent en contra d'això i que vol prendre represàlies i ser, diguem, fer una política així com es diu, no em surt el nom, però com recíproca amb els europeus que entren a les seves fronteres, doncs és Bolívia, no? I el president, doncs, Evo Morales sempre ha estat, doncs, així molt contundent i molt crític amb això i se'n parla força. Llavors, bueno, ens envia una cançó d'un cantant, jo no sé si és de Bolívia, suposo, però almenys ens explica també com s'ha viscut allà, i llavors us la ficarem. Es diu D'igual a igual, i bueno, se la dediquem sobretot a l'Alma, però també a tota la gent que, pues, que té que sofrir això i viure amb aquesta por dia a dia. León Gieco. 91.4 Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será. Será de igual a igual, y así será. Bueno, doncs aquest era Leon Gieco i tenim una altra trucada. Sembla totes les trucades, bueno, no sé si això és una trucada o no, doncs sembla que totes pues, s'han en antena. Bueno, pujarem una mica de música i us explicaré després el perquè. Bueno, doncs tenim una nova trucada, aquest cop no l'havíem passat directament, i és un vell conegut, Mahara. Sí, hola, bona tarda. Hola, hola, salut, què tal? Bueno, amb qui tenim el gust de parlar? Pues mira, soy Juanmi. Juanmi, ya lo sabemos, pero bueno, queremos que la audiencia quizá... Hay gente que se ha incorporado hace poco quizá a la audiencia Mahara, y como hace semanas que no llamas, quizá no te conocen. Sí, como somos en esta sociedad hoy en día tan inducida por la farmacología, ¿no? Me he sentido un poco depresivo, ¿eh? Y entonces pues ahora con esa canción que has puesto hace un ratito me ha animado, ¿no? ¿Te ha gustado la canción de León? Me ha gustado mucho, y además los comentarios de esa puñetera ley de emigración, cuando estos que sacan las leyes de emigración son los mayores emigrantes que hay en el mundo y secuestradores de todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad no sé si escuchaste la semana pasada, pero bueno, también viene eso por el testimonio de una persona que lo vivió en carne propia, que siempre, aunque uno pueda hablar mucho y tal, en verdad, pues cuando uno lo sufre, ¿no?, en primera persona es cuando realmente se da cuenta, ¿no?, de la magnitud de estas injusticias. Y bueno, pues a nosotros, pues bueno, la verdad, pues nos quedas un poco de piedra, ¿no? Pero bueno, somos conscientes que eso está ahí, que no es nuevo, pero bueno, que va peor. Yo creo que lo importante es que todos tenemos que intentar, por todos los medios, liberalizarnos de las cadenas que tenemos mentales a través de los prejuicios culturales, religiosos, nacionalistas, patriotísticos, banderísticos, todas esas idioteces y gilipolleces que nos dejan imbuido en un infantilismo que no nos despertamos nosotros para que haya una nueva, un resurgimiento de solidaridad y unidad. Y luchemos contra todo esto sin vergüenza, porque ellos se codean muy bien. Leyes de inmigraciones. Hoy la tecnología no la utiliza, sin embargo, hacia los emigrantes se gastan un montón de dinero para que vaya a su país. Ahora mismo voy por la calle y estoy viendo uno que lleva todos sus organismos al descubierto. Mira, se ve que están haciendo una manifestación, pero va tan como su madre lo trajo al mundo. Digo, me ha llamado la atención, porque estoy llamando contigo y está exactamente como su madre lo trajo al mundo, pero de unos 50 años, no sé. ¿Qué estás, en la Rambla o en Paseo de Gracia? No, estoy aquí en... aquí cerca del Arco Triunfo. Ah, porque yo tengo identificados dos en estas respectivas calles. Ah, que lo acostumbran a hacer. Ah, pues será este uno, va paseando con su carterita, pero bueno, no sé, bueno, no sé hasta dónde, qué clase de reverdía es esa, ¿no? Yo me iría a la plaza del ayuntamiento o organizaría a todos los vagabundos para pedir, exigir, lo menos las primeras necesidades, ¿no? Me iría allí a la plaza del ayuntamiento o vía a la Llenaita, esos sitios así, ¿no? Bueno, va. Pero quiero decir que todo, un poquito todos tenemos culpa de esa falta de organización, ¿no? Habemos mucha gente indignante, cabreado, en contra de tantas ataduras, normas, leyes, derechos que ellos van haciendo para reprimirnos nuestros auténticos derechos, porque los que menos derechos tienen que tener son ellos, porque todos los derechos y privilegios fueron robados a nuestros antepasados. Y como decía esta canción, ya no se acuerda Europa de los barcos y las cosas que mandaron ahí para robar al Perú, a Bolivia, a toda esa gente, su riqueza e imponerle ese cristianismo bárbaro, ¿no?, y salvaje, ¿no? Claro, y bueno, lo que han dicho desde estos países ya no es, y sin ir tan lejos, es lo, bueno, como en algunos de estos países abrían las puertas y no pusieron barreras a que muchos europeos, españoles, italianos, alemanes, fueran ahí o huyendo de dictaduras o a ganarse el pan. Exacto. O sea, como está pasando ahora al revés. Y no hace tanto de eso, ¿no? Sí, es un poco absurdo. Yo creo que es el grado, ese atiburramiento de los más medias que te distraen tanto y te desconciencia de lo que teníamos que ser conscientes, ¿no? Que como decía aquella canción, los pueblos unidos jamás serán vencidos, ¿no? Entonces la habilidad de ellos es eso, siempre la desunión, sea a través de pulvo, sea a través de idioma, sea de lo que sea, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nos falta a nosotros un impulso de maduración y coherencialidad con nosotros mismos y decir que, oye, que los únicos diferentes y los más deshonestos que hay son aquellos que recaudan nuestro dinero y se lo reparten entre empresarios grandes y corruptos, ¿me entiendes? Ya hacía falta, ya hacía tiempo que te echamos de menos ahí tus azotes verbales. Hay que tener rebeldía interna y dejarnos de, a veces debe de refugiarnos en ciertas sustancias, hay que tener la mente muy lucida y saber lo que queremos. Y lo que queremos es un cambio nuevo y yo creo que en este siglo que estamos hay que intentarlo como sea. Salud para todos y muy bien. Pues no cuelgues, que yo te quería comentar una cosa, Juanmi. Vale. Que en verdad hace tiempo teníamos pendiente que habías llamado alguna vez con y tenías algún regalito, y precisamente uno que yo seguimos guardando era un CD, una maqueta de los Nous Spectras, que estamos aquí. Y por eso yo te iba a decir que una forma quizá muy práctica para que la cojas es proponerte dos sitios donde puedes ir a buscarlo. Uno está en el barrio gótico y otro no es en Gracia, porque además creo que había otro CD que también teníamos guardándote de un día que llamaste, y no sé cuál prefieres, no sé si te va mejor ir a Gracia y así puedes ir el día que quieres, yo te decimos pues sí, Gracia o gótico. Gracia, sí, pues mira, si te va bien Gracia hay un espacio que no sé si conoces que se llama el InfoSpy y está en la Plaza del Sol número 1920. Ajá, 19-20. Vale. Los horarios que tienen son de lunes a viernes, un horario un poco funcionaril, que son de 11 a 2 de la mañana, y de 5 a 9. Uh-huh. Y entonces, a partir de el miércoles de jueves, yo les dejaré ahí estos dos CDs que hay para ti. Y bueno, tú dices, soy un majara cuando entres, sí, a la persona que esté ahí en la entrada. Por supuesto, además que tal como está la sociedad de neurotizada y frustrada, soy un majara porque siempre intento llevar sentido del humor conmigo, ¿me entiendes? Pues ya está, anillo al dedo. Eso ya lo ven más, ¿no? Porque los que están ya educados para la farmacología, cuando tú te sales y tienes, te estimulas tú solo, mal lo tienes ya. Ya te califican de majara, de loco, como de la gana. Pero lo importante es que tú sepas lo que quieres. Y bueno, y con orgullo, ¿no? Sí. Pues mira, ahí encima, pues bueno, puedes cotillar que también es un espacio donde hacen cosas y vienen ahí material interesante, o sea que encima quizá encuentres algo que te interese. Plaza del Sol, 19-20 en Gracia, y eso, de 11 a 2 y de 5 a 9, por eso en julio, yo creo que agosto cerrarán, pero si no es en julio, en septiembre, yo se lo dejo ahí y a partir del jueves puedes ir tranquilamente a buscarlo. Oye, ahora que dices de jueves, me parece que oí algo que también había en Radio Bronca ahora, puede ser jueves este, algo. Mira, ahora que lo dices, mira, pues sí que nos comentaron compañeros de Bronca, y mira, ahora mismo te lo digo. Vale, porque, me hace un favor. Porque mira, te ponemos una canción y lo vamos a decir, porque sí que tiene que ver con Bronca y es el jueves. Yo no sé si es lo que te referías, pues el jueves 17. Sí, algo que celebra y si puedo también me pasaré por allí para solidarizarme. Pues mira, ahora lo acabo de ver, pues mira, en el Casal Jova de Roquetas, yo no sé si es eso, pero hay un recital en el casal este de la calle Vidal Guas 16, que es el metro Vía Julia, a partir de las 9:30. Ah, pues entonces creo que es eso, sí. Y hay primero de todo una cenita vegana. Vale. Y después, pues es un recital de El Ortiga, anticonceptivas telemáticos, que no sé de lo que se trata, pero bueno, es en solidaridad con Bronca y sobre todo los beneficios serán para también, bueno, pues para historias que se están llevando a cabo, y habrá venta de libros interesantes. Pues todo es el jueves a las 9:30 en Carrer Vidal Guas 16, Casal Jova Roquetas. Pues ahí está. Pues muy bien. Desde los compañeros de Bronca. Muy bien, pues un abrazo y salud para todos. Venga, salud. Te vamos a poner Mercedes Sosa, que quizá muy te bien. Guste. Venga. Estupendo, gracias. Un abrazo. Salud. Chao. Vamos a poner la canción. Pues Samba para no morir, de Mercedes Sosa, desde Argentina. Explicar en París. Quedándome solo al final. muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera brutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el... Pues de la mateixa forma que li hem explicat al nostre oient Mahara, que pot anar a passar a l'Infospai a buscar aquests regals que tenia acumulats, pues, si truca alguna altra persona, encara aquesta mitja hora, 20 minuts que queden, pues li donarem una maqueta als nous aspectes. Ens han portat els aspectes aquí, no? Mm-hmm. Com es diu? L'he focat nom? Sí, no? És fantàstica. Aquestes nits a karaoke. Home, precisament, després d'ahir, nits de karaoke, i unes quantes peces espectrals. Truquen, pues us direm un lloc per anar-ho a buscar. Repartir en el aire a cantar siempre. Dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y es las ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Bueno, aquesta era la Mercedes Sosa, aquesta de l'Argentina, la cançó es deia Samba para no morir, i també l'he ficat perquè vam veure, jo vaig anar a una activitat que té a veure amb Argentina, que estan fent aquests dies al Gòtic, que es diu Limonades 2008, ho celebra, bueno, gent que està allà en el centre cívic del Pati Llimona al Gòtic, per una sèrie d'activitats relacionades amb la cultura argentina, i una era el passe de la pel·lícula La Toma, que és de fa uns quants anys, de fa 3 o així, de la Naomi Klein, que és aquesta escritora així antiglobalització que va fer No Logo, i que juntament amb un altre director doncs van anar a Argentina per retratar una mica el cas aquest d'empresa, fàbriques recuperades després de tot l'actual cacerolazo i tot aquest bueno, aixecament popular que va haver a Argentina, i parlen del cas sobretot de bueno, el cas de Zanon, que és potser el cas més famós de la ceràmica aquesta, que fa uns anys ens van visitar alguns per veure els buseros d'aquí, però sobretot d'una molt menys coneguda, doncs, que van seguint una mica el procés. La veritat és, doncs, bueno, és bastant interessant. I fet, és que la volia veure, es diu La Toma, és de l'any 2004, de Naomi Klein, i bueno, surt més. Surten ells al final, quan el Congrés dels Diputats els hi dona al final dret a poder-se reapropiar de la fàbrica, després que la tapiessin, bueno, que la tanquessin, doncs ho celebren a Buenos Aires en un bar, tocant Mercedes Sosa, i bueno, és així un moment emotiu. I bueno, segueixen les activitats que fan en aquest cicle, es diu Llimonades, i una especialment que us volíem dir, que la gent comentava, ens ho va dir, que estan interessats també que es digués, i que la gent de la ràdio, perquè en certa forma té un lligam, és el passe del documental sobre Ràdio La Colifata, que és aquesta emissora que en part una mica amb la qual s'inspira la gent de Nicòsia, i que si no coneixeu, bueno, és una crucera que surti fa anys en un manicomi que es diu La Borda de Buenos Aires. Des d'on gent que està ja ingressada, pues, feien ells mateixos, van muntar una ràdio, es diu així, La Qualifada. I llavors aquí hi ha bastant moviment de solidaritat amb ells, sobretot de músics del barri gòtic, que han fet alguns CDs per avui dir-les, perquè la veritat estan força malament de diners. I bueno, van fer un documental que es va presentar a cines comercials aquell any. Es diu LT22, Ràdio La Qualifada. Us ho LT22 deu ser la freqüència, ja a Buenos Aires. I és això d'aquest any, de Carlos Larrondo. Ho faran el 18 de juliol i serà la cloenda d'aquest cicle. Abans hi ha un concert Made in Barcelona, que no sé si era gent d'aquests grups, que van gravar el CD de La Qualifada a les 9, i a les 10 hi ha el passe d'aquest documental sobre aquesta experiència de boixos, entre comilles. A les 11 va tocar de càrrec del grup Sambao, i a les 11:30 el concert Zurduk i Palo que sea. Tot això és a la plaça de Mercè, que és allà on hi ha l'església de la Mercè, el gòtic. I bueno, això és bo, anem sobre que veieu aquest documental. La Qualifada ens han dit que està força bé. La Qualifada, que no ho sàpiga, surten en els anuncis d'Aquarius. Sí. Això un dia podríem xerrar força, perquè bueno, és una cosa curiosa, que també ens va tocar una mica de prop aquí contrabanda. Però bueno, nosaltres, bueno, si ells el decisió que van prendre i els ha solucionat una mica a puros econòmics, pues contents estem per ells. Però bueno, que hi ha gent que potser veu això d'Aquarius i tampoc. Hi ha gent com ha comentat i que es pensen que ho han inventat Aquarius i que és mentira, i no, pues si algú que es pensi això, pues que sàpiga, no, que el projecte existeix, està a Buenos Aires, es diu La Qualifada i és una ràdio dins d'un manicom, el que es diu manicomis. I el que vam fer és el 18 anar allà, a l'aire lliure, pues veure aquest documental que ho explica. Bueno, doncs ara us ficarem una cançó i una musiqueta, algú tranquil, perquè la Lorena ens ha portat algú, no? Sí. Molt curiós, que a mi ens agrada aquí així coses boniques. ¿Ahora? Sí, podemos poner, hacer un corte así musical, de música tranquila, per així donar espai i anar ambientant a la gent, i després que la mateixa Lorena ens expliqui una mica què és, si us sembla. Es un poema de David González, que es un poeta contemporáneo que es de Gijón. Porque en verdad tú vienes de ahí. Sí. De Asturias con X, ¿no? Sí. Pues va a fijar en musiqueta una miqueta suave. Nos preparamos. Comiendo pipas o... Uy, eso es una otra cosa que se nos colan aquí. Bueno, ya sabeu que aquí, a vegades, sobretot si estic jo a la de Jonsis, a la taula, pues a vegades hi ha problemes. Historia de España. Nudo. Un nudo. Esto, explica la anciana, fue lo último que hizo mi padre con sus propias manos. Un nudo. Piénsalo. Es lo último que hace ese hombre con sus propias manos. No estrecha entre sus brazos a su madre, a su hermano o a un amigo. No acuna en ellos a su hija recién nacida. Tampoco le aprieta las nalgas a su mujer, ni le acaricia los pezones, los pechos, las mejillas, el pelo tan siquiera. No. Con ellas, con sus manos, lo último que le permiten hacer a ese hombre antes de fusilarlo y arrojarlo a una fosa común es un nudo, repite la anciana para las cámaras de televisión de un canal de historia. Historia de España. De un tajo, el entierramuertos cortó el cordel que el padre de la anciana se había atado alrededor del tobillo, para responder así a la pregunta que horas antes le había hecho su mujer. ¿Y cómo vamos a distinguir tu cuerpo entre todo este montón de cadáveres? Mientras aparecen los títulos de créditos, la anciana le da un beso al cordel y luego devuelve a su caja de pino este nudo, que todavía nadie, repito, nadie, se ha molestado en deshacer. Bueno, això que ens ha llegit la Lorena és d'un, com has dit tu, d'un poeta asturiano, no? Sí, de Gijón. ¿Cómo se llama? Se llama David González, es, no sé, contemporáneo. Yo creo que nació en el 67, 70, no lo sé exactamente. Generación del 69. Sí, por ahí de los 70, sí, principios de los 70, es posible. Y de un barrio de Gijón, con una vida muy dura, héroe no humano, estuvo en la cárcel, bueno, una vida la verdad muy dura, con una familia muy desintegrada, pero bueno, escribe poemas desde hace mucho tiempo y es bastante conocido, no sé, entre este tipo de poesía así realista o un poco descriptiva de, no sé, de la sociedad o histórico, no sé. ¿Eso es una corriente habitual ahí en Asturias? Hombre, habitual. Bueno, habitual, hombre, o sea, existente. Sí, hay siempre un grupo de personas, ¿no?, que se dedican a este tipo de cosas, como en todas partes, yo creo. Sí, pero bueno, ¿no?, a veces quizá hay sitios que por el paisaje o la historia o lo que sea, pues tienden más a, ¿no?, a retratar de esta forma la vida. Supongo pues que este tipo, ¿no?, lo que hace es hacer una pequeña descripción de lo que fue su vida y de lo que es su vida y cómo se refleja un poco la historia, ¿no? El hecho de nacer en esa época de transición y cómo todo eso se hereda de alguna forma, ¿no?, en tu... Y lo llevas contigo en tu vida y lo sufres de alguna manera. Pues puedes recomendar algún libro de él, alguna antología, o es fácil de no sé, encontrarlo en internet o... Sí, en internet, tiene una página web en internet. ¿Sí? Sí, y tiene varios libros publicados. O sea, poner el nombre ahí en el buscador y es, sí, cuando es lo más fácil. Sí, es fácil, sí. Muy bien. Hombre, yo recuerdo que, recordaré una cosilla, que en el blog Majada tenemos links interesantes, y aparte de colectivos y grupos, también hay algún link a, por ejemplo, a textos de Pedro García Olivo, que es un escritor que conocí gracias a Nacho y presente aquí, y nosotros tiene una web donde van colgando cosas y la linkamos, porque la verdad, aparte de coger libros, pues a veces es la forma más accesible de conocer, sí, un artista, ¿no? Claro, y tiene ahí artículos, ¿no?, aparte de pues, sus textos, y bueno, pues yo recomiendo acceder ahí, y bueno, a veces si vamos encontrando cosas que nos gustan tal, pues las linkamos ahí, pues justo al lado de Pedro García Olivo y de Logofobia, del link de Logofobia, también hay otro link muy muy aconsejable que se llama Origo, no sé si lo he dicho bien. Sí, Origo. Y también invitamos a la gente que clique ahí e investigue qué es eso de Origo, que no sé si tú quieres decir una, dos palabras para definirlo. Es una web, es una colección de fotografías realmente que resumen algunos de los proyectos a los que me dedico. Están acompañadas de textos y es eso, simplemente pues proyectos, ¿no? O los reportes de algunos de los proyectos a los que me dedico. Cosas relacionadas con proyectos con la comunidad, arte público, fotografía y poco más. Un poquito de todo. Sí, un poco de todo. Pues que investiguen, la gente clica ahí. Ya ves, con un dedito solo las cosas que puedes ver. Radio, fotografia, cooperativisme, salut, informàtica, vídeo, llenguatge de sordos. Tot això i molt més del 15 de juny al 30 de juliol. Entra en unilliure.sans.org. Per una universitat lliure i col·laborativa, fugint dels lligams entre empreses i institucions que impedeixen el desenvolupament lliure d'idees. Universitat Lliure. Bueno, hem sentit ara aquesta falca de l'Uni Lliure de Sants, bueno, no només de Sants, i bueno, ens l'anem ficant cada setmana, però bueno, jo crec que està bé una mica recordar-vos aquest projecte, està xulo, que és una universitat pues, lliure, ja ho diu, no? Per compartir coneixements. I es fa dos barris, i bueno, un és de Sants, perquè de fet on ha sortit la iniciativa, fan coses interessants. Aquí els aspectes els teniu aquí el paperet davant, no sé si voleu comentar alguna cosa que facin aquesta setmana, que és força variat, totes les coses que els tallers d'històries que tenen i cursos. Estem a juliol, no? Si no m'equivoco. Correcte. Dia, això? Només... 13. Què? Partida 14, partida dilluns. Sí, partida 14. 14, 15, 16, ja com fer la teva web. Pràctico. Per Ateneu Llibertari de Sants a partir de les 7 i mitja. Que està allà al carrer de Victòria o alguna cosa així, es diu. També tenim el dia 16, ovejas, abejas i humanos. Poder i rols des de l'antiga Grècia. A Cecilia Canvies, a partir de les 8. El dia 17 també, processos contra l'ocupació, a les 8 a Can Vies també. El 19, taller d'energia nuclear, a partir de les 6 a Can Vies. I ja més cap al 25, la setmana entrant, 25, tenim el Eines per treballar cooperativament, a les 6 a l'Ateneu Llibertari de Sants, i el 26 i el 27 el taller de teatre de l'oprimit, a les de 10 del matí a 8 a Can Vies. Pues això és el que fan al barri de Sants, que podeu consultar igualment a web, que és unilliure.sants.org. unilliure.sants.org. Moltes d'elles són més destinades a, doncs, a temes potser d'eines informàtiques, però bueno, no només això. I hi ha un altre lloc on ho fan també, és a Pobla Nova, la Teixidora, i allà potser són d'un altre estil els cursos que fan. Us vam parlar l'altre dia del que fan, per exemple, de bricolatge sexual o de supervivència domèstica, i bueno, segueixen el de vehiculatge sexual, és un d'aquests que ha tingut molt èxit i estan les places plenes, però vaig entenar un de cuina vegana els divendres 18 i 25 a les 6, i allà per aprendre receptes. També tenen intensiu de contacontes dijous 17 de 5 a 9, i bueno, hi ha força coses, i iniciació a l'iniciació clou ja s'ha acabat, manteniment de bicis el 18 al 100, i bueno, la mateixa web que us hem dit, unilliure.sans.rg apareix, i si no la de la Teixidora, teixidora.esquart.net, que està linkada. I bueno, ens comentava la Cati Whisky que de fet es pot, no? La gent ho pot més o menys sí, encarregar i fer algun altre lloc. Sí, es pot assessorar, es pot demanar. Sembla que és, no sé si és el centre de Sants, de Sants, des de l'Ateneu Llibertari, em sembla que pots demanar informació per veure si tu vols organitzar algun tipus de taller o alguna cosa d'aquestes, encara que no, perquè a vegades queda una mica lluny segons clar, on estiguis. I fer el teu barri, és aquí, millor. Sembla que sí que t'assessoren, te diuen. No, és el bo de la iniciativa, no? Que sigui el govern, així que es pugui replicar, i una mica en la línia que parlàvem l'altre dia del decreixement. Doncs bueno, segurament en aquesta línia, per això ens deia que potser a setembre ja es muntarà algun altre de vehiculatge sexual, potser nosaltres les coses de podcast que anem fent, doncs potser també ho ficarem per aquí i fer un nou taller després del que va haver abans, bueno, cap a quan vam fer els 17 anys, i bueno, doncs anar fent, ja us anirem informant. I bueno, alguna altra coseta ja per anar acabant el programa, alguna altra activitat que us volíem dir és que hi ha la marxa dels maquis, que bueno, és una marxa que va recorrent diferents poblacions de Catalunya, i que ja va, no sé si per la 11a edició bueno, o més, i tot, la veritat és que em porta forces. I aquest cap de setmana, de fet, on arriba és a Bellver de Cerdanya, i bueno, es fan una sèrie d'activitats, es fa una ruta una mica seguint precisament això, no? la ruta que feien els maquis, i es va allà pel monte, i bueno, a més hi ha un alberg on es deixa que la gent dormi, hi ha alguna comunicació per anar, per exemple, es fa un autocars des de el lloc de dormida fins a l'inici de l'excursió. També es faran xerrades, passes de vídeo, i hi haurà algun concertillo, que bueno, també és interessant, no? Amb el senyor l'ataque de la basura radioactiva. El millor que podeu fer en realitat és anar a la web, que és sindominio.net/marcha-maquis, i allà veureu pues, una mica la programació d'aquest dia, però també d'altres dies que us dic que van per això, la 11a edició. I ara, bueno, després, jo la veritat és que us volia ficar alguna cançó del senyor l'ataque de la basura radioactiva, però bueno, no sé si podré fer-ho, perquè aquí la veritat és que hi ha tanta música i tantes coses que es fa una mica complicat, però bueno, sí que un consell, i ficarem alguna cosa així una miqueta a l'azar, i a veure què sona, perquè bueno, aquest personatge estarà allà en un pub de Bellver de Cerdanya aquest proper dissabte, dia 18, en aquesta 11a marxa homenatge als maquis. Vinga, a veure si el podem sentir, perquè a vegades Ui, ara se'ns fica complicat això. Bueno, pues no podrem avui. És que ja tenia que passar coses estranyes, eh? Fins ara no n'havien passat el programa d'avui i m'estranyava força. Bueno, pues no s'ho podem ficar. L'hem escoltat força aquest home i va, em comprometo el dimensi que ve ficar-lo, perquè no val la pena. Jo tenia ganes d'anar-hi, em quedarem les ganes de poder assistir, però bueno, hi ha més activitats, aneu allà i potser alguna els majares hi assistirem, perquè no hem anat cap any i la veritat que tenim ganes d'explicar-vos-ho havent-hi anant. I bueno, doncs no sé, us ficarem alguna altra cosa de musiqueta. Jo hauré d'improvisar una miqueta, que sempre està bé a vegades, i com que he vist que aquí tenia per exemple el senyor Spectre una dansa del Julio Iglesias i també tocarà al Festival del Cap Roig, doncs el ficarem, no? Esperem no molestar ningú. Julio Iglesias, hey. A falta de l'Aniel i l'Alàmbrico. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te ha... Bueno, i aprofitem per dir a les últimes convocatòries, hi ha unes jornades per l'alliberament de la Terra, que es fan aquest el cap de setmana, el 25, 26, 27 de juliol. La setmana que ve us en parlarem amb més detall, però bueno, us apuntem que això es fa en un poble ocupat de Lleida, que es diu Cloa, i això, 25, 26, 27 de juliol, apunteu-vos a la gent si us interessa, la veritat faran activitats força interessants. Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora? Després a Barcelona, al Poble Nou, el Razmataz estarà tocant Backline. No és un grup que es prodigui molt en directe, però la veritat és que us el recomanem. A la sala 3, carrer Pamplona 88, a partir de les 10, Backline. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Bueno, i després una activitat recomanada des del Massala, que esperem tenir-los aviat per a que ens expliquin l'últim número, però de moment avancem això, ens hem demanat que us anunciem i que la veritat és molt interessant, que és un concert de Nahua, perquè tampoc és fàcil veure aquest estil musical d'allà, del Sàhara i de les parts més desàrtiques de Marroc, que és una música que potser es coneix menys que la música rai i altres músiques magrebins més habituals. Pues a la rai hi haurà ocasió de veure Lat Mluk Lawa i Abdel Jalik Kotsi, no sé si ho he dit bé, que venen des de Marrakeix, concert de música nau a les 8, a Rai, carrer Cardés, principal, número 12. Dimecres 16 de juliol, gratuït. De què te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. I finalment, l'última cosa que us direm, que es fa a l'Original, a l'Orinal, a Sociocultural Castelbar Original, el proper dimarts 15. Ells van fent així balades poètiques els dimarts i dimecres, i n'hi ha una, que no sé, és d'un personatge que potser alguns d'aquí coneixeu, jo crec que potser la Cati Whisky el coneix, que és un poeta que li diu a aquests boletaires, que es diu el Pujols, i li fan un homenatge amb, amb poemes llegint altres personatges, Enric Casasses, Joan Vinuesa, sí. Jaume Arnella i... de la colla d'aquests boletaires, no? Catalans nostrats, empordanesos molts. Pues Francesc Pujols, un personatge bastant peculiar, no? Que diu que ha influenciat a personatges com el Cisa, per exemple. Pues si no el coneixeu, és un bon dia, una ocasió per escoltar així poesies seves. Això es farà, ja ho hem dit, allà a l'Original Bar, en el carrer Fusina, prop del Mac, ai, Fusina Ferlandina, 29, propet del Mac, del Raval. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido. Bueno, i amb això acabarem la nostra agenda. Recordem dues cosetes que hem dit avui. Marc podria recordar el pròxim concert espectral. Falta sí, bastant, és. Però ho direm. Falta bastant, però bueno, per partir-ho, la gent s'ho quedi ja a la Empúria. S'apunti l'agenda. El 26 d'agost a Barraques de Torroelles de Montgrí. A l'Empordà, no? Sí, a l'Empordà. Terra de boletaires. I després que demà no faltava la cita radiofònica més esperada, no? Sí, mañana, bueno, mañana repetición, el próximo lunes nuevo programa. ¿Y ya se repite y todo? Sí, creo que, bueno, en principio se repetirá. ¿Al Naranjero a partir de las...? De las 11. A 12. Pues ahí está, recomendado. Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org. Nosaltres tornem la setmana que ve i farem un especial sobre transgènics, que vindrà un personatge a explicar-nos una sèrie de coses. Us esperem el proper diumenge a les 7 aquí a Contrabanda FM. I bueno, moltes gràcies a tots els invitats d'avui. A ti. Que no estava d'ordre amb les tijeres, però estem molt acompanyats. Pues venga. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido.